ہر ولد مبتلا بچہ سات افراد کا ہوتا ہے. رات دشنا یہ بچہ میں سے دشنا بدتا استری سوچ بشنا بدتا باندھ سوچ اپنے باپ کے غائب کی طرف مصروف ہوتا ہے وہ یعلم اور وہ جانتا ہے میرے باپ یہ نہیں ہے پر جنت علیہ حرام اور جنت اس پر حرام ہے. ایک ویکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من دعا الی غیر ابیہ جو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب ہوتا ہے غیر کے باپ پر وہ یعلم اور یہ جانتا ہے وہ غیر باپ نہیں ہے پر جنت علی حرام بس یہ بندہ پر جنت حرام ہے. جنت حرام ہے یعنی جنت میں جائے گا بہت دیر سدا کا کس ابھی ہو رہا ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر متفق عليه. وقد ذكر حديث عائشه ما من احد اغير من الله في باب صلاه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے لا ترغبوا عن آبائکم تم اپنے باپ سے اعراض نہ کرو. باپ باپے باپ تھے مفتی نا باپ سن کر باپ اگر ٹھیک نہیں باپ کچھ جاننا تو وہ باپ لا ترغبوا عن آبائکم اپنے باپ سے اعراض نہ کرو. نیچے باپ تھے مفتی گنا بابان رحبان ابھی ہے جو شخص اپنے باپ سے اعراض کرتا ہے باپ کچھ کر پلنا ان کی بات نہیں فقط کفر اس نے کفر کیا ہے. فقط کفر اس نے کفر کیا ہے یعنی ابوت کے نعمت کو اس نے انکار کیا ہے یا تو کفر کے قریب ہو گیا ہے یا تو اندیشہ ہے اس پر کفر کا اندیشہ ہے اس وقت کفر کا. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما نزلت آیت المنافقون لما نزلت آیت الملاعنة حدیث کس بات وقت ذکر حدیث آئے وقت ذکر حدیث ذکر حدیث عائشہ مامن احد اغیر من اللہ کوئی غیرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے غیرت دار زیادہ نہیں ہے مامن احد کوئی نہیں ہے اغیر زیادہ غیرت دار من اللہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت دار ہے کی باب صلاۃ القصور صلاۃ القصور کے بعد میں یہ کیا ہے الفصل الثانی دوسری فضل عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقول حضور فرماتے ہیں لما نظرت آیت الملاعنہ جب ملاعنہ کی آیت نازل ہوئی ہے لعان قرآن آیات جبان قرآن خاتمہ سے نازل ہوئی تو حضور بلسی ایما امراتین جو عورت اد ادخلت على قوم ایسے قوم پر داخل کرے من لیس منہم وہ اس قوم سے نہیں ہے میرو سنتان کے ارکم قومر اسرے داخل کردے جو قومر مجھے تیگے سنتان نہ اور تک ای میرو کے বটকাসকুলা অন্য কোন আকারকে সন্তান আছে সন্তান আইনা নিজের স্বামীর উপরে লাগে ফলাইসাত মিনাল্লাহ ফি শাইইন বাস ই আওরাত আল্লাহ তাআলা কি কিছু রহমত মে নহি হোগা ফলাইসাত নি হোগা মিনাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সে কিছু রহমত মে আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে কোন রহমতের মধ্যে এই মেয়েদের কোন বাদ নাই ولم يدخل حال الله الجنة الله تعالى اسکو ہر بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالى کخنو ای ملک کے جنت داخل کرے نا ایرکم مکھا داخل کرے مکھا شکتی تیار کر پڑے و ایما رجلین اور جو شخص جہادا ولا دو اپنے لڑکا کا انکار کر دیا ہے স্বামী স্ত্রী করে থাকে এই ঘরে সন্তান হয়েছে সন্তান হওয়ার পরও ওই এনকার করে দিচ্ছে যে নাকি বিশ্বের মধ্যে তারা সন্তান হয়েছে যা মানে না হুজুর ফরমায় গেছে আর যে শখস আপনার লড়কা কা ইনকার করতা হে ওহ ইয়ানজুর ইলাইহি আর ও উসকি তরফ দেখ রহা হে ইনতাজাব আল্লাহ মিনহু তো আল্লাহ তাআলা উস আদমি সে পর্দা করেগা اپنا کالا اپنے دیگر اس کو نہیں جگائے گا اور فضعہ بھو على رؤوس الخلائق اور اس کو عجت کرے گا تمام مخلوق کے سامنے فی الاولین والآخرین پہلے لوگوں کے سامنے دوسرے لوگوں کے سامنے اباہ عبدال النسائی یہ بھی تین نیجے چھانتن انکار کر لو সন্তান তার দিকে দেখেছে তবা এনকার করছে আল্লাহ তাআলা তার থেকে পর্দা করবে আল্লাহ তাআলা নিজের দিদার তাকে দেবে তাকে বিজ্ঞত করবে সব সামনে তার সামনে যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে গেছে এদের সামনে তারপরে যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে আসছে এদের সামনে বাবা ইয়ান্তর ইলেই মনসুব করে আচ্ছা لڑکا آدمی کو دیکھتا ہے اس لیے باپ کو دیکھے دیکھا تھا کہ وہ باپ انکار کرے پھر تار نشچلتا باپ کو اور بہوا اور باپ کو جانتا ہے باپ جانے اس لیے ہمارا جانا سنت کرے تین جتن ہوئی بہوا یہ وہ لڑکا باپ کی طرف دیکھتا ہے یا تو باپ لڑکے کی طرف دیکھتا ہے، یا تو باپ جانتا ہے یہ میرا لڑکا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بن عباس حضرت ابن عباس روایت ہے، قال جاء رجل الی النبی، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انی امرأۃن، آپ نے کہا میری ایک بیوی ہے، انی امرأۃن انرسن لا ترد ید لامسن، وہ رد نہیں کرتا ہے کسی لامس کے ہاتھ کو، کوئی اگر اس عورت کو چھوئے چھونے والا کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا ہے، یعنی جو اس سے مقصد حاصل کرنا چاہے سب کے مقصد پورا کر دیتا ہے. ہمارے پاس میلو یہ میلو کے جی آشا کا ساتھ دوستی کرتے تھا خود کے دوستی ہے پورا کرنی امراطن، یہ سب میرا ایک عورت ہے کسی لامس کے ہاتھ کو وہ رد نہیں کرتا ہے، چھونے والا کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا ہے، اگر چھونے والا اس سے بدماشی کرنا چاہے بدماشی کر لیتا ہے. پھر فقال نبی صلی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دے، پھر میرے کہوں نا طلاق دے دو، زندگی نے کہا میں اس کو محبت کرتا ہوں، یہ بلی تو محبت کری آپ انجوکھانے کے لیے ہمارے محبت آپ ہمارے منج کوئی بہا کال ہم سے کہا یہ جان حضور نے فرمایا ہے اس سب کو تو اس کو فاحشہ سے روک لے، فاحشہ سے روک لے، کام سے کہاں روک لے اس عورت کو فاحش کام سے، تم نگرانی کرو سب سمے بڑھتی تھاکو کون سمے بجلی ان مانسر ساتھ ہاتھ لگانے سوجوگ دیبے نا. تو ابو داؤد النسائی وقار النسائی رفعہ احد الرواۃ الی ابن عباس وعاد لم يرفعه وقال هذا حديث ليس بثابت، حدیث ثابت نہیں ہے یعنی وہ متصل نشرت نہیں ہے. عن عمر بن شعیب وعن عمر بن شعیب عن ابیه عن جدیه عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان کل مصدق تلحق بعد ابیه الذي جعله ادعاه ورثته وقضا ان من كان منه من أمة يملك هيا من أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قوله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان عبده الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة أو من حرة عاش بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زينة من حرة كان من حرة كان أو أمة، رواه أبو داود. আয়ামে জাহিলিয়াতের মধ্যে এরকম করত একজনের মালিক সাথে আরেকজনের দয়া মিলত, এরপরে সন্তান হইত, সন্তান বড় হইলে পরে দাবি করত, দাবি করিলে পরে ওই মুক্তির আয়না তারা ফয়সলা করত যে আর কি তার হাত পা দেখা বলতে পারে যে কার সন্তান, এ সন্তান না ওর সন্তান. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا سنا الولد للفراش، بچہ صاحب فراش کا ہوگا، ایرکم کرو گا جو بھی فراش مٹائیے نہ ہوئے آر بچہ بڑا ہوئے گا سے ایک بچہ کار اپنا چیزیں تو ہوئی نہیں کار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دیت طریقہ بتائے گا سے তিন তরিকার এক তরিকার মধ্যে বাচ্চা মানুষের যা বলে তা বলে, আর দুই তরিকায় মানুষের কথা হচ্ছে دادا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا فیصلہ کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا نہیں فیصلہ کا ارادہ کیا، نماز کی طرف قائم ہونے کا ارادہ ہو اور نماز دائبری فیصلہ کا ارادہ کیا، امنا کل مستر حاکم، ہر وہ لڑکا جس کو ملایا گیا ہے یہ سنتن ملنا سے اس طریقے کا بعد ابھی ہے ملایا گیا ہے، اس کے باپ کے مرنے کے بعد باپ اللہ جس باپ کی طرف اس کو منسوخ ہوتا تھا، یہ بات سنتن آگے بولتے ایم مرار پر تر ملن ہوتی ہو، اس کے وراثہ دعوی کرتا ہے، یہ مرا کیسے تر وراثہ دعوی کرتا ہے، اگر وہ لڑکا بادی سے ہو یم کہا آسا یم آسا بہا جس بادی کا وہ مالک تھا، جس دن اس بادی سے اس نے اتنی کیا ہے یہ دن بادی چھڑ کے ملے مشا کچھ سے بادی مالک سے فقد لاحق بما استلحق، بس یہ لاحق ہوگا اس آدمی کے لیے جس کے ساتھ اس کو ملانا چاہتا ہے، لوگ جا سب کے ملے کے ساتھ تاکہ بلائی سے ملنا قسمہ قبل ہو من المیرا سکھائی، لیکن نہیں ملے گا اس کو ہمنا قصبہ تو تقسیم ہو گیا ہے اس کے میلا سے کچھ ہے، ایک دن ایر آگے دی دن نکی سیلے رہاں ایڈا دعوی کر سے ایر آگے کسو مال تقسیم ہویا بسے کوئی مالک تھی کسو رہ گیا، اما ادرکا میلا چن اور جو میلا سے اس نے پایا ہے لم یقسم ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے فلہو نصیب ہو، بس اس لڑکا کے لیے اس کا حصہ ہوگا، فیصلہ ہوا جیسے کسی مال تقسیم ہوئے سے کسی مال تقسیم ہے نہیں، جب تقسیم ہوا جیسے اتنے بھی کچھ بھی نہیں، جب تقسیم ہے نہیں اتنے بھی کم کچھ بات بھائی جی ایک ایکس اور سامنے کی صورت ہے یہ دوسرے کوئی بڑا سنتان ہو گیا والا جل حق اور بچہ کو ملایا نہیں جائے گا، اذا كان ابوه تعالی انکر ہو دس جب کے اس کا وہ باپ جس باپ کی طرف کو منسوب ہوتا تھا باپ نے انکار کیا، بی باپت دیگے مانوشے منسوب کرتو یہ بابا شانتان باپے مارا دوار آگے کی کرتے افشکر کرتے اما شانتان نا ملن ہوتا قائم کیا من امتن، بس اگر اس کے باندی سے ہو لم یم لے کہا جس باندی کا وہ مالک نہیں ہے، باندی سنتا نسل باندی مالک نہ ان میں مالک، اب خر رکن یا تو آزاد کا ہے آہرہ بہا اس آزاد کے اس سے جنا کیا ہے آزاد چھتے بکتی جنا کرتے بائی نہ ہو لائیر حق اس آزاد کے ساتھ راہت نہیں کیا جائے گا والا یرث اور میراث کی نہیں پائے گا، وَإِن كَانَ الَّذِي فَعَلَهَا هُوَ الْعَالِمُ اگر سے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے جس نے اس کی دعویٰ کیا ہے، وَإِن كَانَ الَّذِي فَعَلَهُ اگر صرف وہ بچہ جس کی طرف منسوخ ہوتا ہے وہ ادعا ہو اس باپ نے دعوی کیا جو دیگر دعوی پر سے ایک دیگر منسوخ سے سب بھر صاحب بکم نے وہ تمہارے کسی دن آبادی آدت تاریخی سے بنا بہو بھرا تو جی نہ تین اور جینا لا جینا کا لڑکا ہے چھوٹا تم کا نام ہے آزاد سے ہو یا باندی سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الغیرۃ ما یحب اللہ ومنها ما یبغض اللہ فاما الذی یحب اللہ فالغیرۃ فی دیوتی جابر بن عتیق ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عتیق سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من الغیرت غیرت میں سے ما یحب اللہ غیرت میں سے وہ ہے جو اللہ محبت کرتا ہے بعض غیرت بعض دین تم مجھے کوئی بات ایک دین کے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور منہا ما یحب اللہ اور بعض غیرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں بعض غیرت کا اللہ تعالیٰ پسند کرنا عمل لتی حب اللہ وہ غیرت جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پر غیبت بالدیبت وہ یہ غیبت دیبا میں ہے صبح میں ہے سندوز جگہ غیرت پر سے یہ غیرت کا اللہ تعالیٰ پسند کرے تمہار گھرے سب آسے কোন ফর্দ নেই এরকম যদি নাকি ওই ঘরে দয়া কেউ গায়রত করে এটা আল্লাহ পছন্দ করে তোমার ঘরে সব আসে কেন তোমার ফর্দা নেই কেন ঠিক আছে ঠিক আমি গায়রত করি আমাল্লাতি হিব্বু গায়রুল্লাহ ফাল গায়রাত ফি গায়র দিবতি আর ও গায়রত যিসকো আল্লাহ তাআলা পছন্দ নি করতা হে ইয়ে গায়রত হে গায়র সবা মে কোনো সন্দেহ নেই উত্তম গায়রত করছে আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করে না তোমার গরম ইকুল ফর্দা এই ধরনের গায়রত করলে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে ওয়ামাল খুয়ালান আর তাকাব্বুরি মাইয়ুবুল্লাহ পাঁচ ওয়া হে জিসকো আল্লাহ তাআলা পছন্দ নি করতা হে ওয়া মিনহা মাইয়ুবুল্লাহ আর তাকাব্বুরি ওয়া হে জিসকো আল্লাহ তাআলা পছন্দ করতা হে মাআমাল খুয়ালান بس او غیر تکبری اللہ کی حب اللہ جس کا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تکبری کا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں فاختیار الرجل عند القتال لڑائی کے وقت آدمی کا اختیار کرنا آگے بڑھنا لڑائی کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر لڑائی کرنا جس دن میدان دس آگے بڑے بڑے تمہیں قدر گفت کو سامان رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ یہ تکبری کی تمہارا پسند کر تو اختیار ہو عند صدقہ اور صدقہ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر صدقہ کرنا فام اللہ صدقہ کرتے میں آگے بڑھے وہ قدر دیسے 2000 کر رہے ہم 10000 کر رہے وہ 10000 دیسے ہم 15000 دیسے اللہ تعالیٰ اللہ اور وہ تکبری جس کا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے با اختیار ہو عند الفخر فخر کے اندر تکبری کرنا اپنے نسل کو بیان کرتے فخر کرنا ہمیں امر سرے ہمیں امر سرے ہمیں چاند سرے ہمیں سورج سرے ایرکم نجر بنش کو بڑا کرا اللہ تعالیٰ پسند کرے نا اپنی روایت پھر بغی اور دوسری روایت میں ہے ظلم میں ظلم میں اپنے کو تکبری کرنا تکبری کر کے زیادہ ظلم کرنا رواہ احمد اور داؤد النسائی طرف